Saad ibn Abi Waqas bimu duggé ci l'islam dafa ñew yaayam ne ko Saad degg na top nga Muhammad mu ne ko waaw mu ne ko Saad degg na al-Qur'an di wax na ngeen top seen yaay ak seen baay mu ne ko waaw waaw mu ne ko nak man pour nga top ma fa nga genn ci l'islam xolal ay al-Qur'an la ko indil Saad da ko ne yaay xaarama dem waxi jek yonent bi dafa delu ci yonent bi ne yonent bi kat sama yaay neena ma genn ci diina yi te ay al-Qur'an la ma indil ndax waqada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan lako wax rek jibril joge kaw asman ne wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma waye nak wa sahibhuma fi dunya ma'rufan rek saad delu bala muy delu mune yonent bi ñaanal ma sama yaay duggu ci l'islam yonent bi yekati ay loxam ne allahumma hdi umma sa'adan yalla yalla nga jubal yaay saad Saad delu rek yaay ji ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah Saad delu wat yonent bi kérok ni la don def ne yonent bi ñaanal ma yalla def ma nangu yalla def sa yuma ñaané yalla nanguko yonent bi ne ko duma la ko defal yow kenn waye julit ñepp la koy defal koku moy démocrate bu mag bi waxul dama koy defal fatima waxul rokhaya waxul zainab waxul umm kalsum waxul ali waxul usayn waxul asan ndax ñoo ñoy dretam waye da ko ne julit ñepp la koy defal julit ñepp bu nu déggé limay wax ku ñaan yalla nang saad ne ko nokoy defale julit yépp mu ne ko saad so bëggé ñaan yalla nangu at immat amaka li ngay lek bu dagané boy ñaan yalla muy nang yaronat bi dara taxaw khutba juma di khutba ben way ne ko yaronat bi ñu ngay alku yoon yi dagg nan suuf si wow na nit ña ngay dee ñaanal yàlla yonent bi yëkkati ay loxom balaa muy wàcc asmaan commencé toog xoolal ñun tey ñun ñaata yoon lan ñaan ñaata yoon la ñuy ñaan ñun ñu ngi nii di ñaan nguuru kàccoor gi pour mu jóge fi munuñ ci dara waaw parce que li ñuy lekk moo daganut état boo xam ne li ñuy lekk riba la yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena dinañ dem jamono riba day tas ba ku lekkul ci riba bi di nga lekk ci pënd bi ñun ñi ñëpp ci pënd bi la ñuy dundee pëndu riba la ñuy lekk pëndu riba bépp réew boo xam ne économique réew ma ci riba lay départ réew moom dun dem loolu tax borom xam-xam yitti alquran ñu ne aaya bi yàlla di wax ñuy lekk riba yowmal xiyam bu ñuy jóg bu ñuy dekki dañuy jóg di daanu ñu ne état buy dund riba da ngay jóg di daanu gis na mu ngi ni duñ dem mukk ngi ni xoolal pays mi ni mu tase Sénégal yonent bi ne man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salatan arba'ina yawman ku lekk benn tibb bu aram benn dank bu aram boo ko lekkee 40 jours boo julee yàlla du ko nangu yonent bi ne kullu malin nabata ala haramin fa naaru awla bi bépp alal joo xam ne cosaan bi dafa aram safara ci yey ñun tey alal ju aram la ñuy daga la ñuy tiitaru amaana sax nga gis ku gagné PMI dem màkk waaw man damay jënd PMI bu ma gagné ma dem màkk bu ma ñëwee tabax jàkk waaw daal di yóbbu sama yaay ak sama papa kon léegi dina dagan foofu lan toll gis nga ku demee màkk alal ju aram mi ngi mel ne ku dem àll ba rek daal di pare ci dem àll ba daal di jël say saw daal di koy laaboo noonu la mel